Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. I tak sobie pomyślałem, że dobrym pomysłem na dobry początek audycji będzie zaczęcie od litery A. Jakby wiosnę trochę słychać, przynajmniej na końcu utworu. Pan Mariusz od razu napisał, że kochałem Antoniego, Anoni już mniej. No tak, to co działo się 10 pewnie lat temu, to jak wyjątkowy był jego głos i jak wyjątkowe były te utwory, to się nie powtórzy, to jest Evrati. Ale myślę, że nadal sympatia jakaś pozostaje. Anoni, to jest ta płyta, o której rozmawialiśmy od kilku tygodni. Płyta z 5 bodaj utworami nowymi. Jeszcze coś się dzisiaj znajdzie w programie, ale przyznam szczerze, że znowu mamy problem, bo znowu tych płyt jest za dużo. I jak to zmieścić w ciągu 2 godzin? Zwykle staram się nie powtarzać utworów tego samego artysty w jednej audycji, ale niestety, jak już znajdę dobrą płytę, to trudno. To trzeba trochę więcej. W związku z czym myślę, że następny artysta też się pojawi niejednokrotnie w dzisiejszym Mikrokosmosie. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mikrokosmos do godziny 6:00 i zostajemy przy A. Cool myself. Thank you very much to be there. Welcome to the machine, Antimatter. Mick Moss był na 3 koncertach w naszym kraju. Wiem, że w Katowicach bardzo ładna frekwencja, w Warszawie słabo, nie wiem jak w Gdańsku było. Pamiętam sprzed lat takie zastanawianie się, przyjedzie z gitarą akustyczną czy z elektryczną. Jak przyjedzie z akustyczną, no to będzie taki koncert, będzie dobry koncert, ale nie taki jak się oczekuje. A tym razem przyjechał z gitarą elektryczną i przyjechał z płytą koncertową. Live Between the Earth and Clouds, dwupłytowe wydawnictwo, na którym uzbierało się sporo przebojów zespołu Antimatter. No dobrze, tutaj wiadomo, to nie jest utwór z repertuaru oryginalnego Antimatter, ale przyzwyczaiłem się do niego i pasuje mi bardzo głos Micka Mossa w tym nagraniu Rogera Watersa. Jest cała płyta, którą chciałbym Państwu dzisiaj trochę zaprezentować. Wiem, że ona jest jeszcze niedostępna poza koncertami, więc z tym większą przyjemnością będę do niej sięgał i sięgnę już za moment, ale przyszedł SMS od kuzy. Kozy napisały: dzień dobry, przez ten czas, co niby nas nie było, urodziły się prawie 2 tuziny maluszków. Towarzystwo już podrosło, to i możemy się odezwać. Pozdrawiamy. Ja też pozdrawiam. A nie mówiłem, że wiosna? Dobrze, wracamy do Antimatter. Aha, 71335, gdyby ktoś chciał się odezwać. To z wielką przyjemnością przeczytam, może nawet na antenie. No odpowiedzieć to niespecjalnie mogę na SMS-a, ale gdyby ktoś potrzebował odpowiedzi, to mikrokosmos.info.pl. Tam odpowiadam raczej nie ja, bo to strona nasza na dużym portalu społecznościowym, a ja odpowiadam na maile pod adresem grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Antimatter jeszcze raz. Still come around about with no idea the inside's out. So on we Mick Moss i jego Antimatter. Ktoś napisał, że skoro już zabiera gitarę elektryczną, gdzie to jest? To robi z niej użytek. Tak, tak, słychać to ewidentnie na tej płycie Live Between the Earth and Clouds. Antimatter. Skoro jesteśmy przy tych poważnych głosach, bo głos Micka Mossa na pewno do takich poważnych głosów należy i skoro jesteśmy przy koncertach, to ja chciałbym zapowiedzieć 3 koncerty, które odbędą się w kwietniu w naszym kraju. 21 kwietnia we Wrocławiu, w Firleju, 22 w Proximie w Warszawie i 23 w Gdańsku. W B90 wystąpi King Dude. Ten facet to ma głos. We'll be right back.

to się dopiero zaczyna. A za tydzień już będzie wszystko w porządku. King Dude, utwór Deal with the Devil sprzed lat już teraz, a sam King Dude to tak naprawdę czteroosobowy zespół z Seattle. TJ Cowgill przy mikrofonie i z gitarą, ale oprócz tego jeszcze August Tosten i Lee. Jest ich czterech i przyjadą na koncerty do Polski. Jeszcze raz przypomnę, 21, 22 i 23 kwietnia. To za moment. Przecież za moment też nowa płyta Faced.

You are such a jerk. You are a tearjerker. You don't need a girlfriend. You need a social worker. She's waiting at the airport. You're in your hotel room with someone who doesn't know you. Everybody always knew the game that you were playing. You were fooling no one. So we're glad that you are paying. But still she's gonna cry. Yeah, still it's gonna hurt her that you are a tearjerker. You're such a jerk, yeah. A tearjerker. You're such a jerk, yeah. These surfaces are shiny. Anything wipes off them. These surfaces are hard. Nothing seems to mark them. Breakfast ends at 10 a.m. Do you think we could be through by then? 'Cause breakfast is inclusive. Do you think I'm stupid? I'm stupid. I'm stupid. You are such a jerk. You are a tearjerker. Aż sam się zastanawiam, w jakim miejscu najlepiej posłuchać tej płyty. Myślałem o jakimś kominku, ciepłym miejscu, bo naprawdę trzeba się zatrzymać. To nie przystaje do codzienności. A swoją drogą zapraszam na stronę mikrokosmos.info.pl. Tam przed chwilą wrzuciłem informację, jak znaleźć, czyli Gonzalesa. I przy okazji proszę, jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę zwrócić uwagę, jak przy okazji promocji tej nowej płyty, która nazywa się Room 29, wygląda Jarvis Cocker. Jak sobie przypominam tego chłopaka, który śpiewał o tym, jak ona chciała zostać, chciała robić wszystko tak jak zwykli ludzie, i patrzę dziś na Jarvisa Cockera, to zupełnie inny człowiek jest. Nie poznałbym nigdy w życiu. Dobrze, to jedziemy dalej. Teraz już będzie tak bardziej tradycyjnie mikrokosmosowo. Are you sitting alone? See that I'm hurting back. Pamiętają Państwo taki zespół Lonesome Wyatt and the Holy Spooks? Oni się pojawiają od czasu do czasu w Mikrokosmosie i mam wrażenie, nie jestem jakoś bardzo mocno przywiązany do tego zespołu, ale myślę, że przez te steampunkowe klimaty mają swoje miejsce po prostu na stałe w Mikrokosmosie. Jest kolejna płyta, nazywa się Grim Weepers. I z przyjemnością prezentuję, z przyjemnością wysłuchałem i mam nadzieję, że Państwo jeszcze przez 3 minuty i 20 sekund również posłuchają. Driving just the other night, far away from all the city lights. The music in the car was turned down low. I was looking for a place I used to know, called Weary Road. Weary Road. To meet there in the days of old, weary road. Oh, oh, oh, oh, oh. It was late, I almost fell asleep. But to you, this one promise I would keep, to meet you neath the tree with leaves of red, when next the blue moon did raise its head on Weary Road, Weary Road. We used to meet there in the days of old, Weary Road. Father's pistol and some rope. Within my heart there nested a strange hope. I wondered how you'd look and who you'd be, and if you'd still have time for one like me on Weary Road, Weary Road. tak niby spokojnie i przyjemnie, a coś tu nie gra. Lonesome Wyatt and the Holy Spooks. 8 minut do godziny 5, szybko dzisiaj czas leci, zauważyłem. Teraz będzie Tricky. Tricky z ścieżki dźwiękowej, a w zasadzie to nie. Teraz mi się przypomniało, jak... To będzie Music Inspired by the Motion Picture, czyli muzyka inspirowana filmem. Pamiętam, jak Tomasz Beksiński pisał w jednym ze swoich artykułów o tym, że coś takiego dziwacznego ktoś wymyślił, że już nie ma muzyki filmowej, tylko jest takie coś, takie. Trudno to jakkolwiek pozytywnie nazwać, przynajmniej w jego głowie tak to było. Ghost in the Shell, film ze Scarlett Johansson, pojawi się w kinach za jakiś czas, 31 marca, w związku z czym jest ścieżka dźwiękowa, no i ta druga, to drugie coś, co składa się na oprawę muzyczną tego filmu. Ja tak sobie pomyślałem, ale brzydko pomyślałem. Dobra, nie będę mówił. Będzie na przykład DJ Shadow z Nilsem Framem w jednym utworze. Będzie Gary Numan i cała jeszcze lista innych artystów, a ja już mam jedno nagranie Trickiego, które z przyjemnością prezentuję. Przy okazji jest taka gra, która nazywa się Tricky Escape. Tricky i utwór pod tytułem Escape ze ścieżki dźwiękowej, a w zasadzie ze ścieżki muzycznej inspirowanej filmem Ghost in the Shell. Mamy trochę czasu jeszcze, by ten album poznać, tak jak mówiłem, premiera 31 marca. 3 minuty do godziny 5. Za godzinę wstaje słońce, już w trakcie mikrokosmosu, naprawdę. I za godzinę, a właśnie, bo państwo pytali, czy będzie dzisiaj jakieś nagranie, którego nie słuchałem przed audycją. Tak, będzie jedno, którego nie słuchałem przed audycją, jestem pewien, co do tego, że musi zabrzmieć w państwa uszach i do tego stopnia jestem pewien, że wybrałem go jako finał dzisiejszego, wybrałem to nagranie jako finał dzisiejszego Mikrokosmosu. Za godzinę nowe nagranie artysty i utwór, którego nie słuchałem, w ciemno po prostu się zakwalifikował. No dobrze, 2 minuty do godziny 5. To żeby zostać trochę w tym klimacie, będzie trochę drum and bassu. Nie wiem, czy państwo pamiętają taką dziewczynę, Brytyjkę Fable. Muzycy Archive napisali jej kilka utworów. Miała się ukazać płyta, ale gdzieś słuch zaginął i szczerze mówiąc to nie pamiętam, co się wydarzyło. Pamiętam, że był jakiś singiel, który udało nam się zdobyć i słuchać wspólnie w Mikrokosmosie, zresztą nie tylko na antenie Trójki, ogólnie. No i o Fable w mojej głowie słuch zaginął, co sprawiło, że bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem, że występuje gościnnie. Nawet z drum and bassowym londyńskim projektem Inside Info. Z przyjemnością posłuchałem i państwu też tego życzę.